Ja, ga ik nu proberen om weer ergens anders te komen. En hier in het Wilgenportaal zijn heel veel wegen. Ik ben nu bij de die hele vieze waterpoel. Is daar sprake van opborrelende industrieresten. En hebben de Michelinia nog een taai aan. Ja, goedemiddag. We zijn live op Radio Patapoel. Op? Radio Patapoel. Radio Patapoel, hallo. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen hier? Laat even mijn drie tackles uit. ze zijn niet vooruit te branden, maar wel hartstikke gezellig. Tackles, ja. Nou, succes. Ja, bedankt. Is het hier aangeleid? Ze zijn niet, ze bijten niet, toch? Nee. Nou. Zo, nou, ik ben nu boven in het Wilgenportaal aangekomen. En het is een heel mooi uitzicht over de kermis. En zijn jullie ook genieten van het uitzicht hier? Zo, het Wilgenportaal is echt een levend kunstwerk. Het is zo geweldig. Mooi. Het is echt zo fantastisch. Allemaal hoekjes, gaatjes, paadjes, plekjes. Het is echt, ik ben er heel erg van onder de indruk. Hebben jullie net ook die Frank Noise gezien? Die muzikant, dat paste zo goed in het hele verhaal. Die was helemaal... Dus, maar is het jullie eerste keer in het Wilgenportaal? Nee. Zeker niet, maar wel dit festival. Wel deze ronde. Klopt. Ja. Nou, ik zal je maar even slapen. Veel plezier nog. Die dacht even rustig te kunnen uitpuffen on top of heel. En de church. Ja.